i bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Biće ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو نفس منهج بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حق الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar Da li se radilo o borbi oružjem, ili se radilo o borbom kamenjem na demonstracijama, ili se radilo bilo kakvom vrstom borbe, ko ne bude imao ispravan svih u vjeri, znajte da će biti poražen. La haule ve la kuvvete illa billah. Zbog toga molim Allaha tebareke teala da muslimanima danas podari ispravno shvatanje vjere, jer ako ga ne budu imali, vallahi će biti poražen. الحقنا دانا فوافينا القسم الله مولانا ولا مولى لهم الحقنا دانا فوافينا القسم هذا أوان جهادنا نطيبنا نحو القمم هذا أوان يمضي بنا نحو القمم النصر صرك ساعدا ويزول عباد الصنم اسقطنا Allah će vama oprostiti, nemojte se sekirati, neće Allah vas kazniti, kao što je jedan od vodećih, takozvani lider muslimana, rekao ljudima, ja sam spreman da sa vama, sa bosanskim narodom, spreman sam da s vama stane pred Allah. La haule ve la kuvvete illa billah. To je ulivanje u srca ljudi, šta? Lažnu nadu. Da se lažno nadaš, da misliš da si bezbedan i siguran od Allahove se bare koje teda kazne, a vallahi niko nije bezbedan, niko nije siguran. الله أكبر حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذبين. Ne shvatanje vjere, nema ja fikha u dinu, jeste jedno od svojstava munafika. I u Allahi, i neka je hvalen Allah tebarek ve teala, koji nam je detaljno i u Bogu pojasnio svojstva munafika. Na prvo mjesto kako bi se mi lično čuvali, a druga stvar kako bi bili oprezni. I kako bi poznali te ljude, nevjernike u Allaha tebarek ve teala, koji pokušavaju da prevare islam i muslimane. www.pautank.com Soba put vjernika. أكبر حطم دولة الصنمين لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم دولة الصنمين لقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فصلوا إهوالا في بدء الله تبارك وتعالى غسبدار نبسة الزمن نيغا أزلشنا أصلاوهم إهوالهم i od njega, subhanahu wa ta'ala, pomoć i oprost molimo. Onaj koga Allah, subhanahu wa ta'ala, na pravi put uputi i nikoga u zabud odvesti ne može, a onaj koga Allah, tebareke wa ta'ala, u zabud i ostavi, nikomu na pravi put ukazati neće. Svjedočimo da nema Boga osim njega, tebareke wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed, alejhi salatu ve selam, njegov rob i njegov poslanik, pečat svih poslanika. Poštovana braćo, svi znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što je otišao svome gospodaru, nakon što je preselio alejhi salatu ve selam, zatim je alejhi salatu ve selam zapečatio objavu. I nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme neće nikada više biti objave od Allaha tebareke ve teala sve do sudnjeg dana. Svako onaj koji kaže da postoji još neki poslanik koji i dan danas živi i koji dan danas određenim skupinama donosi određene šerijatske propise od Allaha tebareke ve teala, takav je nevjernik. I svako onaj koji tvrdi da kod sebe ima nešto od objave što mi nemamo u ovom Kur'anu kojeg nalazimo pred sobom, i takav je nevjernik. Osim ono što kaže Ali radijallahu anhu kada je bio upitan, imate li nešto kod vas od objave, dakle nešto sakriveno što nemaju drugi muslimani, pa kaže ne, tako mi Allaha, nemamo ništa, pa je spomenuo određene šerijatske propise i spomenuo jednu stvar, a to je osim fikha, osim shvatanja kojeg Allah subhanahu wa ta'ala da nekom od muslimana, osim shvatanje osim ispravno shvatanje i fikr Allahove vjere kojeg Allah te barek ta'ala da nekom od muslimana. Nema sumnje da je shvatanje Kur'ana i Sunneta jedna od najbitnijih stvari. Ispravno shvatanje Kur'ana i Sunneta znači u stvari pobjeda Islama i muslimana, a pogrešno shvatanje Kur'ana i Sunneta ne samo da znači poraz, već i znači boravak u džehennemskoj vatri i nehodanje stazom prijatelja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Prenosi Durra, ćerka od Ebi Leheba radijallahu anha, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio upitan: men khairun nas, ko je najbolji od svih ljudi? Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: afqahuhum li dinillah, onaj koji najbolje vata Allahovu vjeru. Wa awsalahum li rahimi, i onaj koji spaja rodbinske veze. Dakle, najbolji od ljudi, ovdje se misli na muslimane, jeste onaj koji najbolje shvata Allahovu vjeru. Onaj koji ima fikha u vjeri. A fik, kao što vam je poznato, znači shvatanje. Shvatanje šerijetskih tekstova, shvatanje Kur'ana i Sunneta i shvatanje postupaka ashaba Allahovog poslanika, kako su nešto uradili i zašto su tako postupili. Prenosi se od Muavije ibn Ebi Sufjana radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: men yuridi Allahu lehu bihi khayran yufaqihu fi din, onaj kome Allah stvarno želi dobro, on će ga podučiti, odnosno on će mu dati ispravno shvatanje vjere. Onaj od ljudi kome Allah uistinu želi dobro jeste onaj kome Allah dozvoli da Allahovu vjeru ispravno shvata. Prenosi se da je jedan od tabiina vidio Muaviju kako klanja jedan rekat vitr namaza. Pa je rekao Abdullah ibn Abbasu: zar mu nećeš nešto reći na ovo što radi? Kaže: ne tako mi Allaha, innehu le faqih. Ne tako mi Allaha, on je pravi faqih. On shvata vjeru, zar ja nešto da mu kažem, kad znamo da je također suneta klanjanje vitra jedan rekat. La haule vela kuete illa bila. Također se prenosi, odnosno prenosi Ebu Hureyre, Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi radijallahu anhu, da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao: teđidune nase ma'adin, khayruhum fil jahiliye, khayruhum fil islam. Vidjet ćete ljude da su poput ruda, oni u džahilijetu, odnosno oni najbolji u džahilijetu, su najbolji u islamu, iza fekahu, ako budu ispravno shvatili vjeru. I u istinu, ruda zlata i prije same od, dakle, prije samog obrađivanja u zlato je najbolja od ruda. A tek kada se preradi, kada se očisti, kada se iz nje očisti ono što je prljavo i ono što je nepotrebno, šta onda nakon toga dolazi? Dolazi čisto zlato. Kaže Allahov poslanik: naći ćete ljude da su poput rude. Oni najbolji u džahilijetu, koji su bili nekada, su najbolji u islamu, ali pod jednim uslovom: i da fekahu, ako ispravno budu shvatali vjeru. Ako im Allah bude dao fikah u vjeri, ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta. وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ نَاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي. I naći ćete da su najbolji oni koji su najviše mrzeli ovu vjeru prije nego ih je Allah uveo u nju. Naći ćete da su najbolji u ovoj vjeri, najbolji vjernici oni koji su je najviše mrzeli prije nego što su ušli u nju. Pa ćemo da nađemo ko su bili ti ljudi. Omer radijallahu anhu, Ikrime ibn Abi Džehl radijallahu anhu, Ebu Sufjan, vođa Kurejšija, Tumama ibn Usal, koji je rekao Allahovom poslaniku: ti si bio najmrži i najodvratniji čovjek koji postoji. Ali sada si mi tako mi je Allaha najdraža osoba, osoba koju najviše volim. Ovaj tvoj grad mi je bio najodvratniji grad, ali sada mi je najdražiji na dunjaluku. I ova tvoja vjera mi je bila najodvratnija, ali sada mi je najdraža. I naći ćete ljude koji su se i tekako borili protiv Allahove vjere. Ali kada je Allah uputio din, kada je Allah uputio vjeru, postali su oni najbolji. Zbog čega? Zbog ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta. Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vetecidune min shirari nas zal wajhayn." Inači ćete da su najgori ljudi oni sa dva lica. Alladhi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajh. Dakle, naći ćete da su najgori oni ljudi sa dva lica. Ovima dođe sa jednim licem, a onima dođe sa jednim licem. Dakle, čovjek sa dva lica, licemjer, koji može da se uklopi u svaku situaciju. I sa svakim da se druži, i sa svakim da bude dobar. Takvi su bez imalo sumnje najgori ljudi, kao što kaže Allahov poslanik, la haule ve la kuvvete illa billah. Prenosi Mudžahid od Sabiina, radi Allahu anhu, pa kaže: sjedili smo u halci i tu sam bio ja i Ikrime. A Abdullah ibn Abbas je obavljao namaz. Pa je ušao neki čovjek u mešćid, pa je rekao: hel mi muftin, ima li ovdje koji muftija, da mi da fetvu u tom smislu. Pa mu rekao smo: sel, pitaj, šta ti treba. Kaže: kada obavljam prirodnu potrebu, pojavljuje se gusta voda. Kaže, pa mu rekao smo: jel to ona voda od koje biva insan? Kaže: jeste. Kaže: moraš da se gusuliš, moraš da se kupaš kada se gotovo pojavi. Čovjek se okrenu i ode povlačeći se. Abdullah ibn Abbas je pohitao sa svojim namazom. Pa kada se okrenuo, rekao je: pozovite mi tog čovjeka. A onda se okrenuo prema nama. Pa je rekao: na osnovu čega ste mu dali onu fetvu koju ste mu dali? Jeste li to našli u Kur'anu? Kaže: nismo. Kaže: jeste li to našli u Sunnetu Allahovog poslanika? Kaže: nismo. Je li to uzeto od nekog od ashaba Allahovog poslanika? Kažu: nije. Kaže: pa na osnovu čega ste mu dali? Kaže: na osnovu našeg shvatanja. Kaže Abdullah ibn Abbas, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: uistinu, faqihun wahidun ashaddu ala shaytani min alf ali. Uistinu je jedan faqih, jedan alim ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta, teži i gori za šeitana od hiljadu abida, od hiljadu pobožnjaka, dakle koji nemaju fikha, koji nemaju ilma ispravnog shvatanja. Subhanallah. A onda se okrenuo ovom čovjeku koji je već došao do njega, pa mu je rekao: kada ti se to desi, da li osjećaš strast i šehvu u srcu? Kaže: ne. Da li osjetiš groznicu u tijelu kada se to desi? Kaže: ne. Kaže: onda je to prehlada i dovoljno bi je da se abdestiš. La haule ve la kuvvete illa billah. Dakle, čovjek je davao fetve shodno njegovom znanju i onome što je naučio od onih koji su bili prije njega. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i od starih sahabija. U drugoj predaji se spominje da je bolje da čovjek kaže: ne znam, jer je ne znam, riječ ne znam je polovina znanja. La haule ve la kuvvete illa billah. Prenosi se od Alije radijallahu anhu, koji nam pojašnjava, Ali radijallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, halifa Allahovog poslanika i mudžahid na Allahovom putu, opisuje nam kakav je pravi fakih, kakav je pravi, dakle, alim koji ispravno svata vjeru. Koliko danas imamo takozvanih alima i uleme, koliko imamo onih koji uče na pamet Kur'an i Sunnet i fikh i tefsir i usul i ostale islamske znanosti. Međutim, ne shvataju onako kako je to shvatao Allahov poslanik i kako su shvatali ashabi Allahovog poslanika. La haule ve la kuvvete illa billah. Samo između pohoda na Benu Kurejza i primirja na Hudejbiji, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao otprilike 10 vojnih pohoda. U nekima je lično učestvovao sallallahu alejhi ve selleme, ali je to njegovo obećanje, jer je rekao: od danas nas nevernici nikada više neće napast, od danas napadamo mi njih. I nikada nakon toga dana nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme do svoje smrti čekao da ga napadu nevernici, već je stalno od toga dana napadao nevernici. Ovo je stvar iz sire oko koje nema razilaženja. Međutim, malo je onih koji ovo shvataju. Malo je onih koji ovo shvataju. I ovo je jedan od dokaza da mnogi oni koji se pripisuju ilmu ne shvataju fik onako kako, odnosno nemaju fik, nemaju shvatanje šerijata onako kako bi trebali da imaju. Kaže Ali radijallahu anhu: inna al-faqih haqqa al-faqih ma lam yuqannit an-nas min rahmatillah. Pravi faqih, dakle, pravi alim ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta, jeste onaj zbog kojeg ljudi ne gube nadu u Allahovu milost. Dakle, kada se pojavi neki alim i plašite spominjeti samo ajete kazne, a ne spominjeti ajete Allahove milosti i oprosta, u smislu da padneš u očaj i da izgubiš nadu u Allahovu milost, znaj da takav nije pravi fakir. Znaj da taj nije pravi alim. Već je pravi alim onaj koji kod ljudi budi nadu u Allahovu milost. Volem yurahhis lahum fi ma'asi Allah. I onaj koji ljudima ne daje olakšice kada se radi o grijesima. Pa ti da olakšicu, dozvoljeno ti je auto na kredit, dozvoljeno ti je stan na kredit, dozvoljeno je ženi da uradi to, dozvoljeno je čovjeku da uradi to. Daje fetve u kojima je jasan grijeh Allahu subhanahu wa ta'ala, želeći da olakša ljudima. Međutim, znaj da to nije pravi alim. I znaj da takav ne shvata vjeru kako treba. Čim daje olakšice u griješenju i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. I onaj koji ljudima ne garantuje sigurnost od Allahove kazne, onaj koji dođe ljudima pa kaže: Allah će vama oprostiti, nemojte se sekirati, neće Allah vas kazniti, kao što je jedan od vodećih takozvanih lider muslimana rekao ljudima: ja sam spreman da sa vama, sa bosanskim narodom, spreman sam da s vama stanem pred Allaha. La haule ve la kuvvete illa billah. To je ulivanje u srca ljudi, šta? Lažnu nadu. Da se lažno nadaš, da misliš da si bezbedan i siguran od Allahove te bareke tala kazne, a vallahi niko nije bezbedan i niko nije siguran od Allahove te bareke tala kazne. La haule ve la kuvvete illa billah. وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. I onaj koji ne napušta Kur'an iz ljubavi prema nečemu drugom, dakle da ostavi Kur'an i da da nečemu drugome prednost sa njim, a koliko je danas onih koji su bacili Allahovu knjigu iza svojih leđa. La haule ve la kuvvete illa billah. I bacili naredbu Allaha te bareke ve taala poput iznošene obuće. Oni koji ne gledaju u Allahovu knjigu i u sunet njegovog poslanika, a oboje je objava od Allaha te bareke ve taala, već gledaju druge knjige i na taj način ljude podvode u džehennemsku vatru. La haule ve la kuvvete illa billah. Zatim kaže Ali radijallahu anhu: innehu la hajre fi ibadeti Allahi metiha. Nema dobra u ibadetu u kojem nema ilma. Nema dobra u ibadetu koje gradiš ako nije izgrađeno na šerijetskim dokazima. Ako nije izgrađeno na ilmu, nema hajra, la hajre fi ibadetin, la ilme fiha. Nema dobra u ibadetu u kojem nema ilma. Wala ilmin, la fehme fihi. Niti ima dobra u znanju kojeg čovjek ne razumije. Nema dobra u znanju u stotinama hadisa koje si naučio na pamet. ili u Kur'an kojeg si naučio na pamet. Nema u tome dobra. Ako ga ne shvataš, ako ga ne razumiješ. Koliko je hafiza danas? Koliko stotina hiljada zvanično postoji hafiza u arapskim zemljama? Koji kada ga pustiš da uči poput kasete, nijednu grešku ne može da napravi učenju Kur'ana. Međutim, od onoga što uči, ništa ne razumije. Bilo koji ajet da ga pitaš, on će ti reći, nisam ti ja mu besi, ja sam karije. La haule vela kuvete ila billah. Kaže Ali radijallahu anhu, nema nikakvog dobra u ilmu kojeg čovjek ne razumije, koji ispravno ne shvata. La haule vela kuvete ila billah. وَلَا قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا. Niti ima dobra u kiraetu, u čitanju o kojem čovjek ne razmišlja. Nema dobra u čitanju o kojem čovjek ne razmišlja. Često možemo da nađemo ljudi koji dođe i kaže, pročitao sam toliko i toliko knjiga. Ali kada ga pitaš o sadržaju onoga što je pročitao, ne zna puno da ti kaže. Jer je samo se koncentrisao na čitanje, a ne na shvatanje onoga što u knjizi stoji. La haule vela kuvete illa billah. Koliko je shvatanje Allahove vjere bitno i taj tefekuh i din, ispravno dakle shvatanje Allahovog dina i traženje znanja općenito, koliko je bitno, možemo shvatiti iz riječi Allaha te bareke tala kada kaže وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. I ne trebaju svi mu'mini da idu u borbu. Kaže Allah tebarek ve taala, i ne trebaju svi mu'mini da idu u borbu. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Neka iz svake skupine ljudi bude neka grupica koja će učiti Allahov din. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Da ispravno nauče Allahov din, da bi ga ispravno shvatali, a nema sumnje da ne postoji niti šerijetske države bez znanja. Na prvo mjesto ne postoji nikakav ibadet bez znanja, kao što kaže Ali radijallahu anhu. La hayra fi ibadatin la ilma fi. Nema dobra u ibadetu u kojem nema znanja. Dakle, nema ibadeta bez znanja. Nema šerijata bez znanja. Nema šerijatske države bez znanja. Nema džihada na Allahovom putu bez znanja. Nema ničega bez ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunne. La haule vela kuvete illa billah. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. I da opominju svoj narod kada se vrate njima. Kada dođe narod, kada dođu muslimani da pitaju, koga će pitati ako nema onih koji su ovu vjeru naučili ispravno. Ako nema takvih ljudi, ako nema ispravnih fakiha od kojih će ljudi uzeti ovu vjeru, koga će onda pitati? Onda će pitati novotare. Onda će pitati izdajnike. Onda će pitati munafike i na taj način će krenuti putem prokletog šejtana. La haule vela kuvete illa billah. Molim Allaha dželle veala da podari meni i vama ispravno shvatanje vjere, jer nema sumnje da je ispravno shvatanje vjere jedini put, wallahi, do spasa i do pobjede. I kada želiš nekome dobro, onda mu reci, molim Allaha da ti podari ispravno shvatanje vjere. Kao što je Allahov poslanik sa seleme rekao Abdullah ibn Abbasu, Allahumme faqihhu fi din. Allahu moj, podari mu fikh u vjeri. Prodari mu shvatanje u dinu. I onda vidimo da je Abdullah ibn Abbas bio poput mora kada se radi o šerijetskom znanju. Bio je poput mora kada se radi o šerijetskom znanju. Ne postoji ni jedan ajet iz Allahove knjige, a da Abdullah ibn Abbas ne zna tekstir toga ajeta, povod objave, kada je objavljen i zbog koga je objavljen. La haule vela kuvete ila billah. Molim Allaha tebareke tala da nam podari fikhu vjeri, da nam oprosti grijehe i da nas uputi na pravi put. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo, kada pogledamo u riječi Allaha tebareke ve taala i sunet njegovog poslanika alejhi salatu ve selam, vidjet ćemo da je ademu tefekkuhi fi din sebebun li duhuli nar. Vidjet ćemo da nesvatanje Allahove vjere ili pogrešno svatanje Allahove vjere da je to jedan od razloga ulaska u džehennemsku vatru. Dakle, jedan od razloga zbog kojeg će ljudi ući u džehennemsku vatru jeste neispravno svatanje vjere ili nemanje ispravnog poimanja i svatanja Allahovog dina. Kaže Allah tebareke ve taala: "Walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins." Mi smo džehennem pripremili za mnoge ljude i džine. Mi smo ostavili i pripremili džehennem, džehennemsku vatru za mnoge ljude i džine. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Oni imaju srca sa kojima ništa ne razumiju. Oni imaju srca sa kojima ne razumiju, ništa ne shvataju. Ne shvataju Allahov din. U njegovim prsima je srce koje kuca, koje udara. Međutim, kada mu se uče Allahovi ajet, kada mu se pojašnjava šerijat i šerijatski propisi, on to ništa ne razumije. La haule ve la kuvete illa billah. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. La yubsiruna biha. I oni imaju oči kojima ništa ne vide. Wa lahum adanun la yasma'una biha. I imaju uši sa kojima ništa ne čuju. La haule ve la kuvete illa billah. Ulaike kel an'am. Oni su poput stoke. Bel hum adal. Ne. Već su još u većoj zabludi. Skupina ljudi i žina za koje je Allah džehennem pripremio. Imaju srca za kojima ništa ne shvataju. Ne shvata on ništa od vjere. La haule ve la kuvete illa billah. Zato je neće da shvati. Ima oči sa kojima ništa ne vidi. I uši kojima ništa ne čuje. Oni su poput stoke, kaže Allah tebareke ve taala, čak su još gori od njih. Čak su još u većoj zabludi od stoke. La haule ve la kuvete illa billah. Molim Allah tebareke ve taala da nas sačuva od ovoga. Druga stvar i razlog zbog kojeg nevjernici gube borbu protiv islama i muslimana jeste taj ademu tefekuh, jer ne shvataju, nemaju shvatanja vjere, ne razumiju ništa, zbog toga gube. Kada se ovo svojstvo pojavi kod muslimana, oni će biti ti gubitnici. Kada se pojavi kod takozvanih muslimana svojstvo ademu tefekuh, neshvatanje, neispravno shvatanje Kur'ana i Sunneta, onda znajte da je poraz itekako blizu. Ili da je tu već. La haule ve la kuvete illa billah. Kaže Allah tebareke ve taala: Ja ejuhan nebiju harridil mu'minine ala l'hital. O vjerovjesniče, postići mu'mine, postići vjernike na borbu. Postići vjernike na borbu. In jekum minkum išrune sabirun, jaglibu mi'atein. Ako vas bude 20 strpljivih, pobedit ćete 200. Ako vas bude 20 čvrstih i postojanih, pod uslovom da shvataju Allahov din, porazit ćete 200 nevjernika. Wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfa min alladhina kafaru. Ako vas bude 100, porazit ćete 1000 od onih koji ne vjeruju. Ako vas bude 100 ljudi ispravnog shvatanja vjere, porazit ćete 1000 onih koji ne vjeruju. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala nam pojašnjava pa kaže: Bi annahum qaumun la yafqahun. Zato jer su oni narod koji ne shvata. Razlog poraza nevjernika, zašto gube pred muslimanima? Zalike bi annahum qaumun la yafqahun. Bi annahum qaumun la yafqahun. Jer su oni ljudi, jer su oni narod koji ne shvata, koji nema fikha u vjeri, koji ne shvata ispravan din. Da shvata šta je pravi din, ne bi se borio pod zastavom taguta, ne bi se borio pod zastavom demokratije, ne bi se borio pod zastavom nacionalizma, ne bi se borio pod zastavom komunizma, ne bi se borio ni pod jednom zastavom osim pod zastavom la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zato znajte da svako onaj koji izađe, a ne bude imao u borbu, a ne bude imao ispravno shvatanje vjere, bez obzira o kakvoj borbi se radilo. Da li se radilo o borbi oružjem, ili se radilo o borbom kamenjem na demonstracijama, ili se radilo bilo kakvom vrstom borbe. Ko ne bude imao ispravan fikh u vjeri, znajte da će biti poražen. La haule ve la kuvvete illa billah. Zbog toga molim Allaha te bareke tala da muslimanima danas podari ispravno shvatanje vjere, jer ako ga ne budu imali, vallahi će biti poraženi. I izgubit će bi ennehum kalbu la jefkahun. 200 porazit će 1000. Zašto? Zašto? Zato što nevjernici nemaju nikakvog shvatanja vjere. Ne shvataju din. La haule ve la kuvvete illa billah. Sljedeća stvar jeste da je ademu tefekuh sifetun min sifetil munafikin. Nesvatanje vjere, nemanja fitha u dinu, jeste jedno od svojstava munafika. I u Allahi, i neka je hvaljen Allah se bareke tala, koji nam je detaljno i u Bogu pojasnio svojstva munafika. Na prvo mjesto kako bi se mi lično čuvali, a druga stvar kako bi bili oprezni i kako bi poznali te ljude, nevjernike u Allaha te bareke tala, koji pokušavaju da prevare islam i muslimane. Onaj koji ne shvata vjeru ispravno, koji ne shvata Kur'an i Sunet onako kako su ga shvatali ashabi i tabiini i oni koji ih slijede do sudnjeg dana, neka zna da ima jedno od svojstava munafika. Pa taj njegov nifak ili može da bude djelimičan, ili može da bude u potpunosti, pa da je u ijaze bila nevjernik zbog tog njegovog neshvatanja dina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući munafike, farihal muhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillah, radosni su, obradovali su se oni koji su ostali kući i nisu izašli sa Allahovim poslanikom u borbu. Obradovali su se tome. Raduju se zato što ne izlaze sa Allahovim poslanikom u borbu. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. I mrsko im je bilo da se bore na Allahovom putu svojim imetima i svojim životima. Bilo im je mrsko. Drago im da sede kući sa onima koji sede. Drago im da sede sa ženama i djecom i starcima koji ne ide u borbu. To im je bilo draže od izlaska sa Allahom i poslanikom zajedno u borbu protiv Allahovog neprijatelja. I to im je bilo mrsko da se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ. I rekoše, ne izlazite po ovoj vrućini. Munafici. I rekoše, ne izlazite u borbu po ovoj vrućini. كُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Reci im, džehennemska vatra je još žešća. Džehennemska vatra je još vrelija. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Kada bi oni to samo shvatali. Kada bi oni to samo razumjeli šta znači džehennem. La haule ve la kuvvete illa billah. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Pa neka se zbog toga malo smiju na dunjaluku, jer su izostali iz borbe sa Allahovim poslanikom, u lijepku kesira, a neka puno zbog toga plaću na ahiretu, na sudnjem danu. La haule ve la kuvvete illa billah. Svakako znamo da je jedno od svojstava munafika da ne želi borbu na Allahovom putu. Jer kao što vam je poznato, hadis Allahovog poslanika sveme kada kaže, men lem jebzu ولم يحدث نفسه بالغزوة مات على شعبة من النفاق. Onaj koji se ne bude borio na Allahovom putu u džihadu sa mujahidima, sa muslimanima protiv Allahovog neprijatelja, ko se ne bude borio i ne bude svoju dušu tjerao, ko ne bude imao nijet da ide u džihad, mat ala šu'be min nifaq, takav je umro sa ogrankom od ogranaka nifaka. Takav je umro sa jednim od svojstava munafika, licemjera. La haule ve la kuvvete illa billah. Zato jer nisu shvatili din, nisu otišli u borbu sa Allahovim poslanikom. I bili su radosni da ostanu u kući. A koliko je danas muslimana u ijaze billah, kada mu se samo spomene džihad na Allahovom putu, njemu se oči naopako okrenu. Bi ennehum kaumun la jefkahun. Samo iz jednog razloga. To je zato jer ne shvataju Allahov din. Ne shvataju Kur'an i Sunet. La haule ve la kuvvete illa billah. Zatim kaže Allah tebareke ve teala u drugom ajetu opisujući munafike, da su oni koji nemaju shvatanja, koji nemaju fikha u vjeri, molim Allaha tebareke tala da nas sačuva od toga, pa kaže tebareke tala, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ A kada se objavi sura u kojoj Allah naređuje, a kada se objavi sura u kojoj Allah naređuje, verujte u Allaha i borite se sa njegovim poslanikom u džihadu na Allahovom putu. Kada bude objavljena sura u kojoj Allah naređuje, verujte u Allaha i borite se sa njegovim poslanikom u džihadu na Allahovom putu. Istazeneke ulu tavli minhum, od tebe traže dozvolu oni i mučniji traže od tebe dozvolu da ne idu u borbu. La haule ve la kuvete illa billah. Wa kalu zerna nekun ma'al qaidin, i govore dozvoli nam da ostanemo sa onima koji ostaju. Dozvoli nam Muhammede da ostanemo sa onima koji ne idu u borbu. Ko su ti ljudi? Ljudi bez opravdanja. Ali vidjet ćemo zašto to rade. Vidjet ćemo na kraju ajeta zašto traže dozvolu. Kada im Allah naredi u suri da veruju Allah i da se bore zajedno sa poslanikom u džihadu, oni dođu i tražu dozvolu da ne idu u borbu. I traže dozvolu da ostanu sa onima koji sjede, koji ne izlaze u borbu. Radu bi en yakunu ma'al khawalid. I zadovoljni su bili sa tim da ostanu sa onima koji izostaju iz borbe. Zadovoljan je sa tim. Wallahi, svako ko je zadovoljan da nije sa muđahidima na Allahovom putu, svako ko je zadovoljan s tim da bude sa ženama i sa djecom i starim ljudima, sa onima koji se ne bore, svako onaj koji je zadovoljan s tim, neka zna da ima svojstvo munafika, da ima svojstvo licemjera, da ima svojstvo ovih nevjernika koji su se predstavljali Allahovom poslaniku da su vjernici, ali Allah te barek vetala im je svaki put je iznio njihovo stanje, pa su muslimani mogli da vide ko su oni. Radu bi en yakunu ma'al khawalifi, bili su zadovoljni da ostanu sa onima koji izostaju iz borde. Wa taba Allahu wa tubiya ala kulubihim fahum la yafqahun, njihova srca su nakon toga zapečačena. Allah je zapečatio njihova srca, fahum la yafqahun, zbog toga oni ništa ne znaju. Nemaju fikha u vjeri. Ako se kod čovjeka pojavi ovo svojstvo, da je zadovoljan s tim, da nije sa muđahidima, već da je sa ženama i sa djecom i sa onima koji ne idu u borbu, od onih koji imaju opravdanje za neizlazak u džihad, ko je zadovoljan sa tim, neka zna da ga čekaju dvije stvari. Prvo će biti zapečaćeno njegovo srce, a drugo, neće nikada shvatiti ovu vjeru. I koliko je takvih ljudi koji su munafici baš zbog toga što ne shvataju vjeru, a ne shvatanje Allahovog dina nije samo, dakle, u tom smislu opasno da čovjek može da postane grešnik. Ne, onaj koji ne shvata Kur'an i Sunet može da bude kafir, može da bude mušrik, može da bude munafik, može da bude veliki grešnik. A mi znamo da današnji takozvani muslimani koji se pripisuju islamu, koji su sa druge strane demokrati i komunisti i nacionalisti, oni su nevjernici baš zbog toga što ne shvataju Kur'an i Sunet. Baš zbog toga što ne shvataju da sud i zakonodavstvo pripadaju Allahu te bareke tala. Iako pred sobom jasno vide govor Allaha te bareke tala kada kaže: "Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Zato jer ne shvataju ove ajete i stalno pokušaju da iskrive njihovo značenje onima koji su neznalice. Molim Allaha te bareke tala da nam podari ispravno shvatanje vjere. La haule ve la kuvvete illa billah. Sljedeća stvar koja je sebeb ili razlog za neshvatanje vjere jeste okretanje od Allahovog dina. El i'rad an dinillah, koje je sa druge strane, kao što kažu učenjaci akide, jedno od dijela koje poništavaju la ilaha illallah u osnovi, koje poništavaju šehadet u korijenu, okretanje od Allahove vjere. Kaže Allah te bareke tala: "Waman azlamu mimmen dhukira bi ayati Allah bi ayati rabbih thumma arada anha wa nasiya ma qaddamat yada." Zar ima većeg nasilnika i zulumčara od onog koji biva opominjan ajetima njegovog gospodara? Fa arada anha, a on se od njih okrene. On se okrene od Kur'ana i od Sunneta. Wa nasiya ma qaddamat yadah, i zaboravi ono što su njegove ruke pripremile za sudnji dan. Zaboravi ono što su njegove ruke radile. Inna ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Mi smo na njihova srca katance stavili. An yafqahuhu, tako da ga nikad razumjeti ne mogu. Nikada neće razumjeti Kur'an. Nikada neće razumjeti vjeru, jer su se od nje okrenuli. Wa fi adhanihim waqra, a njihove uši su začepljene, zatisnute. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Ako ih ti pozoveš u hidajet, u uputu, ako ih pozoveš Allahovom dinu, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, oni nikada neće krenuti u pravi put. Nikada se uputiti neće. Zašto? Jer su se okrenuli od Allahovog dina. Molim Allaha tebareke ta'ala da ne budemo mi oni koji se okreću od Allahove vjere. Molim Allaha tebareke ta'ala da budemo od onih kada nam musliman dođe pa nam kaže, rekao Allah se bareke ta'ala da to naše srce prihvati. Allah naredio. Allah se bareke ta'ala zabranio. Allahov poslanik nam naređuje. Allahov poslanik se nam zabranjuje. Da se ne okrećemo od ovoga. Jer Allah, ako se budemo okrenuli i zaboravili ono što smo učinili, što su naše ruke spremile, a toga ima puno. Allah te bareke ve taala će staviti na naša srca vojaze bila katance i zapečatiće naša srca tako da nikada ništa nećemo shvatiti. Poslušaj milion predavanja, ni jedno shvatiti nećeš. Ni iz jednog nećeš izvući poruku. Nikakvu. A koliko je ljudi iskrenih koji su se predali Allahu i nisu od onih koji okreću leđa Allahovom dinu, wallahi, kada čuje jedan hadis, svati sve iz njega. Kao što kaže Allah upoznan sebe, prenesite od mene makar jedan ajet, jer moguće da onaj koji čuje bolje svati od onog koji prenosi. Onaj koji čuje bolje svati od onog koji prenosi taj ajet ili taj hadis. Zbog toga molim Allaha te bareke ta'ala da nam podari ispravno svatanje. Da Allahov din, da Kur'an i Sunnet svatamo onako kako su ga svatali ashabi Allahovog poslanika. Da shvatamo Allahov din onako kako su to shvatali njihovi učenici i svi oni koji su položili svoje živote i svoje metke za pomoć ovoj vjeri. Molim Allaha dželle ve ala da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu. Molim Allaha tebarek tada da pomogne džihad i mužahide gdje god oni bili. Molim Allaha tebarek tada da nama pomogne njegovu vjeru i sunet Allahovog poslanika. Molim Allaha tebarek tada da nas iskoristi u pomoć ovoj vjeri. Molim Allaha te bareke ta'ala da očisti naša srca. Molim Allaha te bareke ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri al-mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru salam alaykum. Ya shababan qad anaba wa ila الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.